bana. Ne dert kalır ne de tasa. Yalın ayak düşsem yola, gezsem ağlaya ağlaya. Yalın ayak düşsem yola, gezsem ağlaya ağlaya. Kuşlar Medine'ye göçer, Medine burnunda tüter. Kuşlar Medine'ye göçer, Medine burnunda tüter. Ak diyerek yana yana, gezsem ağlaya. Taşlar bastım şu bağrıma, ayrılık boynumu büker, gezsem ağlaya ağlaya. Ayrılık boynumu büker, gezsem ağlaya ağlaya. Kuşlar Medine'ye göçer, Medine'ye göçer, Medine burnunda tüter. Ak diyerek yana yana, gezsem ağlaya ağlaya. Ak diyerek yana yana, gezsem ağlaya. Gelsem canımı yoluna sevsem, hallerimi bir bir desem, gezsem ağlaya ağlaya. Hallerimi bir bir desem, gezsem ağlaya ağlaya. Kuşlar Medine'ye göçer, gezsem ağlaya ağlaya. Ak diyerek yana yana, gezsem ağlaya ağlaya. Ak diyerek yana yana, gezsem ağlaya ağlaya.